składniki suplementu diety Dumen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Dumen. Prosto i po męsku. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 kwietnia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W końcu rusza amerykańska pomoc dla Ukrainy. W Izbie Reprezentantów przegłosowano ponad 60 miliardów dolarów wsparcia. W Przemyślu pochowano Damiana Sobola, polskiego wolontariusza, który zginął w izraelskim ataku na konwój humanitarny. Producenci jabłek liczą straty po ostatnich przymrozkach. Ci z powiatu sandomierskiego mówią o nawet 90% stratach. A zaczynamy od informacji zza oceanu. Sprzed kilku minut amerykańska Izba Reprezentantów przegłosowała pakiet pomocowy dla Ukrainy o wartości ponad 60 miliardów dolarów. Wcześniej zdecydowano też o pomocy finansowej dla Tajwanu i państw Indo-Pacyfiku. Przegłosowano także ustawę o konfiskacie rosyjskich aktywów oraz potencjalnym zakazie TikToka. Do tych informacji będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Damian Sobol został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski napisał w liście kondolencyjnym, że wierzy, że będzie on wzorem dla tysięcy wolontariuszy. Uroczystości pogrzebowe wolontariusza, który zginął w izraelskim ostrzale, odbyły się dzisiaj na cmentarzu głównym w Przemyślu. Damiana Sobola pożegnał Omar Faris ze Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Palestyńczyków. Ja z nim rozmawiałem 2 dni przed zgonem. On pomagał wszystkim. Jest bohaterem Palestyny, naszym bohaterem. Ja wiedzę, że w każdym mieście Palestyny, w Betlejem, w Gazie będzie ulica Damiana Sobola. List do uczestników uroczystości pogrzebowych skierował prezydent Andrzej Duda. Działalność zmarłego przynosiła chlubę nie tylko jemu osobiście, lecz także wszystkim Polakom. Zawsze pomagał komu mógł, wszystkiego dopilnowywał, żeby uchodźcy wszystko mieli. I taki był Damian. Wolontariusz zginął 1 kwietnia w wyniku ataku armii izraelskiej na konwój organizacji humanitarnej World Central Kitchen, dostarczający żywność w strefie Gazy. Zginęło 7 osób, oprócz Polaka, obywatele Australii i Wielkiej Brytanii, jedna osoba z obywatelstwem amerykańsko-kanadyjskim oraz palestyński kierowca. Nawet od 80 do 90% wynoszą obecnie straty w sadach jabłoniowych po ostatnich przymrozkach na terenie powiatu sandomierskiego. Temperatura spadła w nocy do minus 3 stopni i utrzymywała się przez kilka godzin. Uszkodzenia są miejscowe. Najbardziej ucierpiały sady położone w zagłębieniach terenu, powiedział sadownik Krzysztof Tworek, wójt gminy Obrazów. Wygląda to bardzo źle. Większość słupków po przełamaniu, ewentualnie po przecięciu, jest czarna, czyli przemrożona. Prawdopodobnie po niedzieli będzie kolejna fala mrozów. W skali gminy będą to dużo mniejsze zbiory u sadowników niż wstępnie przypuszczano. Zresztą sady kwitły pięknie. Na przemarznięcia narażona jest także winorośl. Sandomierscy winiarze starali się ochronić swoje plantacje przed spadkiem temperatury. W tym przypadku na razie trudno szacować straty. Z Sandomierza Grażyna Szlązak, Polskie Radio Kielce. ONZ publikuje alarmujący raport. Wynika z niego, że postępujące zmiany klimatyczne spowodują w ciągu najbliższych 26 lat spadek światowych dochodów o 19%. Ten finansowy cios dotknie nie tylko duże rządy i korporacje. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych świat zmierza w kierunku przyrostu globalnego ocieplenia o prawie 3 stopnie w następnym stuleciu, nawet przy obecnych politykach i celach klimatycznych. Badacze twierdzą, że jednostki mogą ponieść ciężar gospodarczy. Naukowcy biorący udział w badaniu opublikowanym w czasopiśmie Nature stwierdzili, że trudności finansowe w perspektywie krótkoterminowej są nieuniknione, nawet jeśli rządy już teraz intensyfikują wysiłki, aby zaradzić kryzysowi. Natychmiastowe działania mające na celu ograniczenie zmian klimatycznych mogą w dłuższej perspektywie powstrzymać pewne straty, choć dyskurs na temat kosztów zmian klimatycznych często odnosi się do potencjalnie trudnych działań łagodzących, takich jak ograniczenie zużycia ropy i gazu, czy inwestowanie w bardziej ekologiczne technologie. W badaniu wykazano, że krótkoterminowe szkody finansowe spowodowane zmianą klimatu już przewyższą koszt prób rozwiązania kryzysu. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Setki osób odwiedziły 11 targi książki w Białymstoku. Uczestniczy w nich kilkudziesięciu wystawców. Na stadionie miejskim na czytelników czekają m.in. Jakub Żulczyk, Wojciech Chmielarz i Katarzyna Nosowska. Jak mówią odwiedzający, każdy znajdzie coś dla siebie. Kupiłam książki pana Sylwanowa, ponieważ bardzo lubię kryminały i podcasty kryminalne. Takie targi to jest tak naprawdę święto, to jest kwintesencja. Pisarz Marcin Sylwanow. No bo w zasadzie chyba o to w tym pisaniu też między innymi chodzi, żeby tym pisarstwem swoim dotrzeć do czytelnika. Móc spojrzeć prosto w oczy, uśmiechnąć się, zamienić chociaż parę słów. Co roku tutaj bywam, a szczególnie czekam na spotkania z autorami. Jest to bardzo fajna forma spędzenia czasu dla czytelników. Mogą uzyskać zarówno podpisy, jak i dedykacje autorów. To jest święto, że tyle ludzi przyszło, bo prawdę mówiąc w księgarniach tłoku nie widać. A jutro trzeci i ostatni dzień imprezy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy miejscami przelotny deszcz i deszcze ze śniegiem. Na północnym wschodzie, w centrum oraz na obszarach podgórskich i w górach także popada sam śnieg. Na termometrach będzie od minus 3, minus 2 stopni na północy, zachodzie i w Kotlinach Karpackich, przez minus 1 w centrum do plus 4 na południowym wschodzie. Jutro w ciągu dnia od 3-4 stopni nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat, przez 7 w centrum i na zachodzie do 12 na krańcach południowo-wschodnich. Miejscami pojawią się opady deszczu na północnym wschodzie i na krańcach południowych, także deszczu ze śniegiem. Ogłoszenie społeczne. Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek? Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala? Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje? Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu. Ty też możesz nam pomóc! Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków. Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska. Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Plik tekstowy. Długo myślałem, że nie mam nic do opowiedzenia. Ani moje dzieciństwo na osiedlu bloków z wielkiej płyty, ani sportowa nostalgia Hanki, ani wojenne historie Albiny nie pasowały mi do tego, co znałem ze szkoły i z książek. Nawet kiedy w drugiej klasie liceum przerabiałem na polskim chłopów Raymonta, musiałem mieć wtedy jakieś 17 lat i wolałem Vonnegata, do głowy mi nie przyszło, że czytam o swoich przodkach. Dyskutowaliśmy o cyklicznym rytmie życia, tak różnym od naszego, o bliskości ziemi, brutalnych zwyczajach miłosnych, a nawet o materialistycznym światopoglądzie, w którym nie było miejsca na wyższe idee w rodzaju tych, jakimi zajmowaliśmy się na lekcjach. A kiedy po szkole odwiedzałem babcię, czasem opowiadała mi o swoim życiu, biedzie, głodzie, o matce, robotach przymusowych i o tym, jak układała sobie życie po tym wszystkim. I te dwie historie nigdy mi się nie skleiły. Nawet nie myślałem, że coś je łączy. To fragment, i to bynajmniej nie z początku, tylko z podsumowania właściwie, ale bez zdradzania dokładnie zakończenia, z książki Hanka, opowieść o awansie, której autorem jest nasz gość Maciej Jakubowiak. Witam cię serdecznie. Cześć, dobry wieczór państwu. Maciej Jakubowiak, eseista, to będzie dobre słowo. Chyba tak. Mam też przy sobie poprzednią książkę Ostatni ludzie, wymyślanie końca świata. Mam nadzieję, że o niej też i o innych esejach wspomnimy. Maciej jest także redaktorem wicenaczelnym magazynu Dwutygodnik, w którym także można twoje teksty przeczytać. I skoro esej, to może zacznijmy od pytania, które sam sobie stawiasz. Dlaczego nie powieść o Hance? No właśnie, trochę podobnych powieści, fikcji ukazało się w ostatnim czasie takich, no właśnie, wykorzystujących podobny trzypokoleniowy schemat, gdzie jest jakaś babka, matka, jakaś córka najczęściej, bo najczęściej takie powieści pisały kobiety. I te historie XX wieku, czasem no, historie różnych wojennych cierpień, emancypacji, przede wszystkim kobiecej, no, były ubierane w fikcję. I wydawało mi się, że ta fikcja działa tutaj... I to jest dosyć pokręcone, bo ja jestem ogromnym fanem fikcji. Ja najbardziej lubię czytać powieści, a nie eseje, ale jednak fikcja w przypadku tych historii coś tutaj neutralizowała, coś wyłączała. Jakby pozwalała nam jakoś łatwiej traktować te historie, trochę z przymrużeniem oka, nawet jeżeli one były trudne, bez takiego ciężaru. Nie? Mm-hmm. No i w ogóle powieści od dawna potrafią pomieścić losy osób, które niczym się nie wyróżniają. Nie? Nawet jest tak, że no, powieści raczej są o zwykłych ludziach. Nie? Natomiast wydało mi się, że w przypadku tej historii Hanki i jej matki Albiny, że trzeba bardzo mocno podkreślić, że one naprawdę były i że naprawdę to, co im się przydarzyło, nie było w żaden sposób wyjątkowe. I właśnie to zderzenie tej niewyjątkowości, tej powszedniości z esejem, który jednak szuka jakichś takich właśnie wyjątkowych kryteriów, no wydało mi się strasznie intrygujące i strasznie ważne w tym wypadku. A czy to nie jest też tak, że w powieściach także tych, o których wspominasz, także w tych, które Hanka czytała za życia, to jest tak, że żeby fikcja była mocna, to trzeba by ją bardzo wzmocnić i że wtedy to jest być może to, co wtedy ucieka, bo no właśnie bohaterka, bo bohaterowie stają się wyjątkowi, bo tak musimy trochę o nich pisać. A tobie chodziło o dotknięcie i pokazanie zwykłości. No właśnie, zwykłości i codzienności. Chciałem też mocno uciec od takiej, wiesz, egzotyzowania biedy, niedostatku, jakiegoś, nie wiem, czasem w literaturze zdarzają się takie obrazy podkręconej biedy, kiedy ludzie, którzy żyją w ubóstwie, robią jakieś nie wiadomo jak dziwne i zabawne rzeczy. Nie? To jest nawet jakaś już taka istniejąca konwencja. Bardzo chciałem tego uniknąć. No i bardzo chciałem, żeby jednak, żeby ta historia dała do myślenia. No ale wiesz, no w ogóle jakby nie jestem bardzo przywiązany do kryteriów gatunkowych i najbardziej lubię to słowo opowieść spod tytułu. Sugerujące, że to nie jest ani powieść, ani fikcja, ale nie jest to też po prostu literatura faktu, nie jest to jakiś tam esej. Zresztą samo słowo esej często jakoś zniechęca potencjalne czytelniczki i czytelników, że no właśnie, że to będzie taka książka, co to nie wiadomo jest jaka mądra, jakieś tam filozofie, cytaty i coś tam. No właśnie strasznie mi zależało na tym, żeby tak nie było. No więc esej to technicznie rzecz biorąc jest ten mój gatunek, którym zajmuję się od wielu lat. No ale ta książka to jest raczej taka opowieść. Tak starałem się ją napisać, żeby to była taka historia, którą opowiada się sobie przy kawie albo przy piwku. Aha. No to spróbuj, chociaż nie mamy ani kawy, ani piwka w trójce w programie książkowym u mnie, u Maxa Cegielskiego, bo z tego wszystkiego zapomniałem siebie przedstawić. Tak się umniejszyłem na potrzeby tej rozmowy. Nikt nie będzie miał wątpliwości, do kogo należy ten głos. Dziękuję ci bardzo, ale bez tego jak przy piwku, gdzie się urodziłeś, skąd wzięła się twoja rodzina? Oczywiście to jest rozpisane na 300 ponad, prawie 400 stronach, ale żeby wprowadzić słuchaczki, słuchaczy, osoby czytające, o czym jest ta opowieść? No, ja się urodziłem w Żorach, w budynku nieistniejącego już dzisiaj szpitala miejskiego w Żorach. Żory to jest takie górnośląskie miasteczko. Często ludzie pytają, gdzie to jest dokładnie. Jest dokładnie między Rybnikiem a Pszczyną, między Katowicami a Wisłą. Przy drodze ekspresowej prowadzącej z północy na południe. No i to jest takie stare, 13-wieczne górnośląskie miasteczko, które no w latach 70. zostało błyskawicznie, w bardzo krótkim czasie i bardzo intensywnie zindustrializowane. Powstała tam kopalnia, powstały wielkie osiedla, w których mieli znaleźć swój kąt górnicy i ich rodziny. No i tym sposobem moja rodzina tam trafiła. Najpierw dziadkowie, potem też mama. No i dla dzieciaka to było niespecjalnie atrakcyjne miejsce. Nie? To znaczy, ja w latach 90. Żory były raczej takim podupadającym miasteczkiem, w którym niewiele było. Nie było żadnego porządnego teatru. Było jedno kino, ale z repertuarem, który docierał tam zawsze trochę z opóźnieniem. Teraz w ostatnich latach to się w ogóle fantastycznie zmieniło. No ale wtedy to wydawało mi się, że to jest trochę taka dziura. No i jedyne, o czym marzyłem, to żeby się stamtąd wyrwać. Natomiast wydawało mi się, że Żory, przez pewien czas wydawało mi się, że Żory są światem. Nie? I że strony świata to są strony tych wielkich osiedli z Żelbetu. No a kiedy zacząłem myśleć, już po wyjechaniu na studia do Krakowa, kiedy zacząłem myśleć nad historią mojej rodziny, to zdałem sobie sprawę z tego, że to wcale nie jest takie oczywiste, że myśmy tam wylądowali. I że w ogóle to właściwie nie było niczyje rodzinne miasteczko. I że cała moja rodzina została na Górny Śląsk w ogóle rzucona przez jakieś wielkie procesy społeczne. No i to jest zabawne, bo jak pojechałem do rodzinnej wsi mojej babci, z kolei wsi Łęki za Solę, dokładnie w pół drogi między Oświęcimiem a Kętami, do takiej wsi, do której babcia zawsze mnie chciała zabrać, jakoś to nie wychodziło. Jakoś nie umieliśmy się tam dotarabanić. No więc jak już tam wylądowałem, to sobie sprawdziłem na mapie, w nawigacji, ile właściwie się jedzie z tamtej wsi do Żor. No i jedzie się 40 minut samochodem. I to jest naprawdę blisko. Kilkadziesiąt kilometrów zaledwie, no ale babcia, żeby dotrzeć z tej swojej wsi do tego górnośląskiego miasteczka, musiała pokonać kilka tysięcy kilometrów, no i doświadczyć najcudniejszych momentów XX wieku. Druga wojna światowa, roboty przymusowe, z których ta opowieść jest skonstruowana jak powieść, więc w ostatnich fragmentach, rozdziałach jest jeszcze parę tajemnic, ale nie będziemy ich zdradzać, ale wspomniałeś o tym rzuceniu, czyli byciu częścią jakiejś machiny historycznej. Magda Szcześniak tutaj w Trójce opowiadała mi i słuchaczkom, ta rozmowa jest dostępna online, opowiadała o swojej książce Poruszeni, awans i emocje w socjalistycznej Polsce. Czy to była wobec tego klasyczna sytuacja właśnie awansu socjalistycznego, to znaczy potrzebni są ludzie do fabryk, potrzebne są też kobiety i potem się to zaczyna nakręcać? No dokładnie tak. Z jedną małą korektą, która sprawia, że to nie do końca było takie klasyczne, chociaż jak rozmawiam z czytelniczkami Hanki od premiery książki, już minął jakiś czas, to okazuje się, że znowu ta korekta też nie jest taka nadzwyczajna. No więc tą siłą, która wyrwała Albinę z jej rodzinnej wsi, w której babcia doświadczała głodu, biedy, cierpienia, nieszczęścia, wszelkiego rodzaju. Ona została osierocona w wieku 2 lat przez swoją matkę. Jej ojciec, jak klasyczny wiejski gospodarz, szybko znalazł sobie młodszą żonę, która miała zajmować się gospodarstwem. Macocha nie kochała tych dzieci z poprzedniego małżeństwa. No więc dla Albiny to nie było najbardziej szczęśliwe dzieciństwo na świecie. No więc tą siłą, która wyrwała ją z tej wsi i rzuciła w świat, były roboty przymusowe. Była druga wojna światowa i to, że naziści zabrali ją z jej rodzinnych okolic i kazali pracować u gospodarza rolnego w Niemczech. No i co jest nieklasyczne w tej historii, to, że to były najlepsze lata życia Albiny, że ona je wspominała do końca życia jako najwspanialszy czas. Dlatego, że z tej biedy i nieszczęścia trafiła do gospodarzy, którzy wcale nie byli nazistami, no ale skoro już dostali tych robotników, to ich przygarnęli i dali im pracę, ale dawali im też jedzenie. I to był moment, kiedy Albina, która miała 16 lat wtedy, pierwszy raz w życiu porządnie się najadła, dosyta. I jak opowiadała też o tym, że to był też moment, kiedy po skończonej pracy ciężkiej w polu przychodził gospodarz i powiedział: no, dziękuję, pracowałaś dzisiaj, możesz iść odpocząć. A ona nie wiedziała w ogóle. Do końca życia nie wiedziała, jak odpoczywać, bo nigdy się tego nie nauczyła. Wcześniej wiejskie życie przed II wojną światową w Polsce i zresztą długo po niej to była praca 24 godziny na dobę praktycznie i nie było właśnie tego, co to Magda Szcześniak pokazuje w swojej książce coś podobnego, czyli że jak się zostawało robotnikiem, to się okazywało, że praca jest od do. I to było wspaniałe dla ludzi, że praca się kończy i można zjeść obiad na przykład, tak? Tak, tak, no to było niesamowite. No i wydaje mi się, że wtedy właśnie w III Rzeszy Albina pierwszy raz, u Niemców, nie? Tak. Albina pierwszy raz się przekonała, że życie może wyglądać inaczej. No i potem to była taka historia, no klasycznie powojenna, to znaczy ona ze swoim świeżo poślubionym mężem, dziadkiem Marianem i z córką w brzuchu pojechali, no, najpierw wróciła z tych robót, potem pojechała na tak zwane ziemie odzyskane, tam próbowała sobie ułożyć życie. Znowu, pracując nad tą książką, odkryłem, że ona właściwie pojechała praktycznie w to samo miejsce, gdzie była na tych robotach przymusowych. Pewnie dlatego, że podejrzewała, że zna okolice i będzie mogła jakoś nad tym skorzystać. No ale po tam ten kilkuletni eksperyment, jak w przypadku większości rodzin, które się na ten projekt kolonizacji tak zwanej ziem odzyskanych zapisały, no nie udał się. No więc w końcu babcia namówiła dziadka, że on musi iść do kopalni, bo w kopalni płacą, podają mieszkania, bo w końcu będą bezpieczni, w końcu będą mieli co jeść. Dziadek bardzo nie chciał, mówił, że to nie jest normalne, żeby człowiek zjeżdżał pod ziemię. Jak on zjedzie pod ziemię, to pewnie już z niej nie wyjedzie. No ale zjechał i zjeżdżał pod ziemię przez wiele, wiele lat i wywoził spod tej ziemi czarny węgiel, który zapewniał jego rodzinie no całkiem przyzwoite warunki życia. Więc to już faktycznie tak no od lat 50. to już był ten klasyczny socjalistyczny awans, który kompletnie zmienił ich życie. Mm. I myślę, że taka no 10-letnia Albina, która chodziła do wiejskiej szkoły i myślała o tym, jak by mogło wyglądać jej życie, no za Chiny Ludowe nie wykombinowałaby, że jej życie mogłoby wyglądać właśnie tak, że będzie miała swoje własne mieszkanie gdzieś na Górnym Śląsku i że będzie bezpieczna i codziennie będzie sobie mogła kupić w osiedlowym sklepie kawałek makowca. Nic dziwnego, że książkę Macieja Jakubowiaka, to on cały czas z nami w Trójce, książka Hanka, opowieść o awansie, nic dziwnego, że poleca ją autorka Chłopek, Joanna Kuciel-Frydryszak, która napisała: jeśli tak jak ja czekaliście na polskiego Eribona, oto on. Więc czy mógłbyś parę słów o tych, zanim przejdziemy do samej Hanki i jej emocji, i twoich emocji, czy żeby wziąć się za to i napisać tą historię rodzinną, właśnie te nazwiska inne, czyli inspiracje, jakiś rodzaj, nie wiem, zachęty był ci potrzebny najwyraźniej? No to gdzieś tam się zaczęło oczywiście kotłować, no nie wiem, z 10 lat temu mniej więcej, może nawet trochę więcej niż 10, kiedy no zaczęły się jakieś takie pierwsze sygnały tego, co potem nazwano zwrotem ludowym w polskiej kulturze. No i rzeczywiście wtedy zaczęło się ukazywać sporo książek, no słynny był spektakl Strzępki Demirskiego w imię Jakuba S., słynna była książka Andrzeja Ledera o przyśnionej rewolucji, no ale ten zwrot ludowy w ostatnich latach się rozpędził rzeczywiście. No i on faktycznie w mojej głowie jakby coś odblokował. Znaczy zmusił mnie do tego, żeby zacząć myśleć nad historią mojej rodziny i pozwolił mi odkryć to, o czym był ten kawałek, który czytałeś na początku. O tym, że ta historia, która mi do niczego nie pasowała, że ona jednak do czegoś pasuje i że to coś to są w gruncie rzeczy najważniejsze procesy społeczne, które dotknęły polskiego społeczeństwa w XX wieku. Tylko, że z różnych powodów ani o tym nie opowiadano w szkole za bardzo, ani nie było o tym mnóstwa książek. No i dzisiaj w sumie wiemy dlaczego. No właśnie między innymi dzięki książce Poruszenie Magdy Szcześniak wiemy, że opowieści o awansie społecznym i opowieści o klasach ludowych siłą rzeczy w PRL-u było mnóstwo i że tego rodzaju literatura powstawała nieustannie i że nawet powstawało mnóstwo pamiętników, bohaterek i bohaterów tych procesów. No tylko, no właśnie, cały ten proces emancypacji PRL-owskiej, on ugrzązł gdzieś w latach 70. na dobre. W latach 80. był już kompletną katastrofą, a w latach 90. elity i kulturalne, intelektualne i polityczne w Polsce robiły wszystko, żeby zapomnieć o tym dziedzictwie. Nie? I wtedy nie rozmawiano ani o klasach społecznych, ani o awansie. No i w tych latach 90. naprawdę no, ludziom z takich rodzin jak ja trudno było się zorientować, jakby, kim my właściwie jesteśmy, jaka jest nasza rola w tym społeczeństwie. Nie? No i rzeczywiście to, że odblokowaliśmy sobie tę historię w ostatnich latach, no to jest fantastyczna sprawa, bo pozwala nam znowu się zastanowić nad tym, kim właściwie jesteśmy i co nas... co nas ukształtowało. Więc w tym sensie ten zwrot ludowy dał mi sporo zachęty do tego, żeby się tym zająć. No i chętnie w ogóle wpisuję się w ten nurt. Nie będę tutaj udawał, że próbuję się zdystansować i uciec. Nie, to jest też fajne, że to jest taki zbiorowy wysiłek, który podejmujemy. Bez jakiegoś takiego sztucznego rywalizowania ze sobą, kto tu ma lepszą historię, nie, do opowiedzenia. No i ale faktycznie trochę też przydało się do tego importowanie paru książek. No właśnie, między innymi tych Francuzów, Brytyjczyków, czy Tove Ditlevsen prosto z Kopenhagi. Mm-hmm. Myślę, że jednak jakiś kłopot z tym, że trzeba mieć tą historię do opowiedzenia i pewne historie są jakby aktualnie ważne, a inne są wręcz wstydliwe, to jednak istnieje, ale właśnie skoro użyłem słowa wstyd, skoro mówimy o emocjach też, rozdział 8, w którym ma się humory. Można by to ująć na wiele sposobów, albo odwlekać w nieskończoność, ale miejmy to już za sobą. Teraz będzie, znaczy to jest cytat, ale muszę to zaznaczyć, żeby słuchacze trójki o tym dobrze wiedzieli. Cytat. Hanka potrafiła się wkurwić. Ląd miała krótki. Błyskawicznie zaczynał się żarzyć, słowa nabierały twardości, twarz tężała, decybele rosły, po chwili wybuchało. Co ty sobie myślisz, wydzierała się, że wszystkie rozumy pozjadałeś, do ciebie się zwraca mama było. Hanka. No właśnie, ale pomówmy o tych emocjach, dlatego że też przypomina mi się rozmowa z Patrykiem Różyckim, malarzem, który tutaj w Trójce powiedział wprost, że on się wstydził. To znaczy, że ten moment jego awansu jako artysty i zarazem awansu klasowego był dla niego bardzo ciężki, ponieważ ciągle czuł wstyd, który właśnie on akurat w swoich obrazach i w tekście i w obrazku potrafi wyrazić jakoś, ale rozumiem, że ten wstyd musiał długo istnieć i dlatego też być może ciężko było 10 lat temu to wszystko pisać. No pewnie tak. Zastanawiałem się przy okazji tej książki nad tym, czy to dzisiaj jest wstyd, żeby powiedzieć, że się, nie wiem, ma pochodzenie chłopsko-robotnicze. Nie? No nie, no w tej chwili no to już jest duma właśnie. No właśnie, no chyba, no właśnie to jest ciekawe, nie? Bo można to powiedzieć, nie? Że moja babka była chłopką, nie? I wow, to super, świetnie to brzmi, ale teraz co to znaczy, nie? Bo jeżeli moja babka była chłopką, a moja matka całe życie przepracowała w kopalni węgla kamiennego i w latach 90. mocno się przejechała na rzeczywistości, co doprowadziło ją do bankructwa właściwie, chociaż wtedy nie dało się ogłosić bankructwa. I wychowywała, wiesz, samotnie trójkę dzieci i ciągle nie miała pieniędzy i mnóstwo rzeczy się jej w życiu nie udało, co sprawiło, że w sumie była zgorzkniała i pełna właśnie tych złych emocji, o których przed chwilą czytałeś. No to jest właśnie dziedzictwo tego pochodzenia chłopsko-robotniczego. No a ono czasem jest nieprzyjemne, nie? No i faktycznie możemy opowiadać o tym, jakimi to jesteśmy dumnymi dziedzicami chłopek, ale to sprawia, że czasem nie pasujemy do różnych wyobrażeń o tym, jaki powinien być cywilizowany i kulturalny obywatel demokratycznego państwa, nie? Że no, czasem mamy krótki ląd. Czasem jesteśmy nieufni. No mówię my, bo mówię o sobie, ale mówię też o osobach, które mają podobne pochodzenie, podobne doświadczenie i częściowo pewnie podobny stosunek do rzeczywistości. No więc mamy czasem ograniczone zaufanie do instytucji publicznych. Nie? Czasem nie wierzymy w różnego rodzaju polityczne obietnice, które brzmią zbyt gładko, bo wiemy, że może się za nimi kryć jakaś chęć wykorzystania ludzi. Nie? No i tak dalej, i tak dalej. Jest tutaj dużo takich bardzo, bardzo nieeleganckich doświadczeń, nieeleganckich skłonności. No i wiesz, dla mnie to w ogóle było jakieś z tymi emocjami, żeby do nich wrócić, to była jakaś taka pokrętna historia, bo ja rzeczywiście jako dzieciak dość szybko zrozumiałem, że jeżeli ja chcę awansować, to znaczy jeżeli ja chcę prowadzić lepsze życie niż moja mama, to muszę opanować emocje. Ja też miałem po niej te skłonności do wybuchów i do gniewu. Ona sama na nie narzekała, nawet mi kupiła książkę pod tytułem Uzdrawianie gniewu. Autorstwa Dalai Lamy. Tak, cytujesz ją. Owszem, no. No i wiesz, im dalej wędrowałem na tej ścieżce edukacji, tym bardziej starałem się być taki, wiesz, pełen ogłady kulturalny, nie unosić się i tak dalej, i tak dalej. Aż gdzieś tam w pewnym momencie zrozumiałem, że to jest na nic, nie? Że jak rozmawiam z dzieciakami z dobrych krakowskich czy warszawskich domów, nie? Z dziećmi profesorów, to ja w ogóle nigdy nie doszusuję do tej ogłady, jaką oni dysponują. Nie? I w pewnym momencie nawet jakby z tych swoich skłonności do gniewu na przykład próbowałem zrobić jakąś taką swoją siłę. Nie? Nawet napisałem kiedyś w dwutygodniku taki esejk, pokłóćmy się o literaturę, bo strasznie mnie już irytowało to, że wszyscy o książkach rozmawiają tak bardzo miło i gładko i że nikt nikomu nie wyciągnie żadnych brudów. Ale to, co mówisz, oznacza, że co? Że Pierre Bourdieu miał absolutnie rację, kiedy mówił o tym, że ten kapitał kulturowy tak zwany, że on jest tak głęboko ucieleśniony, to znaczy mamy ten taki podstawowy, znaczy istnieje socjologicznie ten właśnie zasób zachowań, takich bardzo drobnych gestów w gruncie rzeczy, które się wykonuje albo się nie wykonuje, który ci, którzy mają, zgodnie z jego definicją, ten kapitał kulturowy go mają, nawet czasami nie do końca wiedzą, że go mają, ale ci, którzy go nie mają, to czują to, tak? Mm-hmm. No tak, tak. No częścią tego habitusu jest no właśnie na przykład edukacja emocjonalna. Czyli to, że ktoś potrafi trzymać swoje emocje na wodze albo nie potrafi. I nad emocjami najtrudniej zapanować, nie? W tym wypadku to najlepiej widać. Ale są różne rzeczy. Są skłonności żywieniowe. Na przykład, Świetny rozdział o brzuchu. Tak. Jest tam rozdział tak. O tych ludowych skłonnościach żywieniowych. No i to, kurczę, jest prawda, że jakby jak trafiłem do tego świadka kulturalnego i się tak zacząłem rozglądać, to jak gdzieś w tłumie dostrzegłem brzuch, to był zwykle brzuch kogoś, kto do tego świadka się dobił trochę tak jak ja. Ja bym tutaj podał jakiś kontrargument na przykład takiego profesora, który jest owszem moim ojcem, ale szczupły nie jest bynajmniej, więc wiesz, na wszystko można by znaleźć jakiś kontrargument. No bo to jest właśnie pokręcona historia Polski, która nie jest historią Francji. No i właśnie, tak. Jak Bourdieu, i to jest ważny kontekst, bo i Éric Bon, i Annie Ernaux, i nawet Edouard Louis, wszyscy ci Francuzi są właśnie z tych teorii socjologicznych Pierre'a Bourdieu, który sam zresztą był savansem. Tak, ale tak. We Francji te hierarchie klasowe są bardzo silne, bardzo wyraźne. A w Polsce najważniejsza różnica jest taka, że przydarzył się PRL, który zdeklasował na pewien czas przynajmniej elity, klasy wyższe, no i obiecywał przynajmniej przez pewien czas masowy awans klasom niższym. I wiele tu namieszał. Tak, i skomplikował sytuację, niezależnie od tego, co by Francuzi mówili, jacy byli biedni podczas wojny, to jednak to nie była taka zmiana jak w Polsce. Mówimy o tobie, mówimy o Albinie, ale za mało powiedzieliśmy o tytułowej Hance cały czas jeszcze, o twojej mamie. I zacząłbym tak naprawdę od tego najtrudniejszego pytania, bo nie mógłbyś tej książki napisać, gdyby ona jeszcze żyła. Nie, pewnie bym się nie odważył. No nie, to była silna kobieta. I no nie, w ogóle nawet nic takiego by mi nie przyszło do głowy. Pewnie. Zresztą być może, gdyby żyła, to część tych spraw pewnie byśmy próbowali sobie przegadać, coś byśmy próbowali ustalić, ale ona była też właśnie porywcza, nie taka znowu chętna do komunikacji. Nie wiem, nie mam pojęcia, jakby się to ułożyło. Zresztą jako dzieciak zawsze miałem trudności z wyobrażeniem sobie tego, jak właściwie moja mama miałaby wyglądać jako staruszka. Ona w ogóle nie pasowała. Tak bardzo nie pasowała do bycia staruszką, że zmarła przedwcześnie, przed 70, żeby nigdy nie być staruszką chyba. No więc rzeczywiście jakby to już było 11 lat temu, no i to jest wystarczająco długi czas, żeby przemyśleć sobie wszystkie te sprawy i nabrać trochę no, do nich dystansu, nie? Na tyle dystansu, żeby dało się o tym opowiedzieć i to opowiedzieć, no mam nadzieję, że to się udało w taki sposób, żeby to nie była historia tylko i wyłącznie tej jednej rodziny i żeby to nie była historia, która jest ważna tylko dla mnie, ale żeby zobaczyć w Hance kogoś, kto no, jakby mógłby być twarzą tych procesów społecznych, które często właśnie nie miały swoich wyrazistych bohaterek. Ale myślisz, zastanawiam się nad tym, bo to jest często taki wątek, który się pojawia jakby w zupełnie innym kontekście, mianowicie w tak zwanych homobiografiach, czyli coś takiego, że to nie jest żaden przymusowy coming out Waldorfa sprzed lat nieżyjącego Wilhelma Amacha, tylko że to są książki, które robią to, czego oni nie mogli zrobić, albo one. Więc czy ty miałeś cały czas trochę w głowie jednak coś takiego, no gdyby żyła Hanka, to co ona by na to powiedziała? Czy w sensie, czy robię jej coś pozytywnego? No myślałem nad tym. Wiesz co... No ja jestem ateistą, co tu dużo mówić, a Hanka nie żyje, więc prawdę mówiąc ta książka już jej nic nie zrobi. I no taka jest prawda. I prawda jest też taka, że Hanka nie była postacią publiczną i nie jest tak, że ta książka naruszy jej honor, ponieważ honor to jest coś, co mają osoby publiczne, a Hanka nie miała żadnego honoru. Hanka nie miała żadnej sławy. No i właśnie... ten dylemat związany z pisaniem o niej właśnie tego dotyczy, że no pewnie mógłbym uszanować jej prywatność i to, że nie wiem, nie chciała opowiadać o sobie światu. Nie wiem, czy nie chciała. Myślę, że trochę chciała, że to była dość też przebojowa osoba, która myślała o sławie na różne sposoby. No więc mógłbym uszanować tę prywatność i wtedy nikt by o niej nie usłyszał. I nikt by też nie usłyszał tej historii, która jest historią Hanki, ale jest też historią tysięcy innych matek, które doświadczyły podobnych rzeczy. No więc jakby w tym rachunku zysków i strat wydało mi się, że no, ten zysk jest najważniejszy, żeby opowiedzieć i żeby opowiedzieć jej historię i żeby porozpychać się trochę w polskiej literaturze i w polskiej kulturze, na tyle się porozpychać, żeby historie kobiet takich jak ona, no nie wiem, pojawiły się w Trójce. No. Cały czas Maciej Jakubowiak, Hanka, opowieść o awansie. Jednak nawet sama okładka nam przypomina o tym, o czym potem czytamy, że był pewien moment publiczny, kiedy znowu dzięki socjalizmowi, który bardzo to promował, kiedy Hanka zapisała się w annałach tak zwanych. No, zapisała się, no, przynajmniej w rocznikach polskiej lekkoatletyki. Rzeczywiście. Jak tutaj szedłem na nagranie, to widziałem, że na płocie sąsiedniej Agrykoli jest taka wystawa zdjęć Ireny Szywińskiej, pokazująca kilka najważniejszych momentów jej kariery. No i Hanka faktycznie kolegowała się z Ireną Szewińską, mają jakieś nawet wspólne zdjęcie. Bywały przez pewien czas, dość krótki, na wspólnych obozach polskiej kadry lekkoatletycznej. No i jedno z tych zdjęć, to zabawna sprawa, pokazuje, jak Irena Szewińska skacze stylem nożycowym wzwyż i mimo to bije rekordy Polski młodzików. A styl nożycowy był nieodpowiedni. No właśnie, to był ten nieodpowiedni styl, którym skakała większość dziewczyn w tamtym czasie. I Hanka też nim skakała. I dlatego prawdopodobnie nie umiała skoczyć wyżej. Natomiast rzeczywiście Irena Szewińska, która wtedy nazywała się Kirschenstein, miała fantastyczne warunki, no i była fantastycznie utalentowana, więc pomimo tego, że w pewnym momencie trenerzy zabronili jej już skakać wzwyż i kazali się jej skupić na jej koronnych dyscyplinach, to i tak od czasu czasu do czasu w jakichś zawodach skoczyła wzwyż, no i wtedy skakała wyżej niż te zawodniczki, które codziennie w pocie czoła trenowały na tym, żeby uciłaś tam jeszcze jeden centymetr. No więc rzeczywiście ta historia Ireny Szewińskiej, historia wspaniałego sportowego sukcesu. Jedna z najfajniejszych w ogóle historii drugiej połowy XX wieku w Polsce. I też jakby sama Szewińska była jedną z takich postaci najbardziej chyba szanowanych, nie? Ponad politycznie, ponad wszystkimi podziałami. No więc ta historia jest częściowo tłem dla tej no, stosunkowo krótkiej i pełnej no, niepowodzeń kariery sportowej Hanki, która załapała się rzeczywiście na ten wielki, na tę obietnicę PRL-owskiego awansu przez sport. Trenowała w klubie, skakała wzwyż, przez pewien czas miała dresy reprezentacji Polski, nawet była na jakichś zawodach międzynarodowych. No i nic z tego nie wyszło. No i ona przez pewien czas, jak nam to opowiadała już swoim dzieciom po wielu latach, no to zdaje się, że sama uwierzyła w taką historię, że to była wina jej matki, która nie pozwoliła jej rozwijać się w lepszym klubie. Natomiast research, który zrobiłem przy okazji książki, pokazał mi coś znacznie ciekawszego, że to nie była ani wina matki, ani wina samej Hanki, że to w gruncie rzeczy była wina no, systemu szkolenia w PRL-u, tego, że dziewczynki nie nauczyły się wcześniej odpowiedniej techniki, więc jak już były starsze, to nie umiały opanować innego sposobu skakania, nie umiały skakać wyżej. I to nie tylko Hance nie wyszło. Mm-hmm. Ci panowie w za dużych garniturach, którzy usiłują podkupić Hankę do oczywiście górniczego, bo to były najbardziej posiadające najwięcej pieniędzy kluby. Ta scena jest ważna, ale oczywiście ten motyw sportowy staje się metaforą całości. To znaczy wyżej pewnej poprzeczki już nie była w stanie przeskoczyć jej. No dokładnie. To jest faktyczna historia tego, że sport dawał szansę na awans, ale jest to też oczywiście w pewnym sensie metafora, czy jakaś próba wyjaśnienia, skąd w Hance do końca życia, pomimo wielu niepowodzeń, których doświadczyła, taka usilna wiara, że nawet jeżeli nie jej, to jej dzieciom się uda i że w ogóle w życiu się powinno udać. A jak się nie udaje, to jest wypadek przy pracy. Nie? I to było trudno zrozumiałe dla mnie, bo no, kiedy byłem już dzieciakiem, to ona już była dość zgorzkniałą osobą, a mimo to potrafiła wykrzesać z siebie tyle energii, żeby swoje dzieci wypchnąć w świat. No i wydaje mi się, że te doświadczenia sportowe tutaj sporo zrobiły. No a ten mój research skromny pokazał, że ona skakała wzwyż znacznie dłużej niż ci panowie w za dużych garniturach i niż ta decyzja Albiny, że Hanka właściwie skakała ten sam wynik 1,55 m przez no, 10 lat uparcie. Wiedziała już, że nie będzie żadnych igrzysk, że nie będzie żadnych sukcesów, wiedziała, że spada w rankingu coraz niżej i niżej, a i tak skakała. No i myślałem sobie, że to jest niesamowite, że to wymaga jakiegoś takiego uporu i czegoś takiego, czego wcześniej w niej nie widziałem. A co jednak ci przekazała? Ja też myślę, że mówię to obiektywnie jako czytelnik, że w kategorii portretów matek to jest to bardzo piękny portret i poruszający. No, nie tylko na poziomie socjologicznym, ale takim psychologiczno personalnym, naprawdę, ale też dlaczego tworzysz sobowtórkę? Bo istnieje słowo sobowtór, ale są też sobowtórki teraz. No. Bo chodzi mi o to, że to jest też bardzo, że to jest oczywiście bardzo wpisane w to, co opisujesz, że to bardzo pasuje, ale tworzysz jakby tą postać, która pokazuje, co by było gdyby. Tak. To się bierze no, z dwóch chyba impulsów. Jeden jest taki, że w ogóle cała ta historia awansu, ale też takie nasze rodzinne, codzienne doświadczenie. To było doświadczenie fantazjowania. Tego, że Hanka przy jakichś okazjach, głównie pod koniec życia to już były losowania lotto. No więc kiedy maszyna losująca pracowała, no to Hanka też pracowała nad swoimi fantazjami o tym, co zrobi, jak wygra, jak ustrzeli tę szóstkę. No ale rzeczywiście za tymi takimi czasem już groteskowymi marzeniami, ona wydawała w głowie te miliony naprawdę regularnie, co wieczór, a potem ich nie wygrywała. No więc za tymi marzeniami związanymi z lotto, no kryły się też jakieś po prostu takie zwykłe, codzienne marzenia o tym, jakby mogło wyglądać jej życie, gdyby pewne sprawy poszły inaczej. Gdyby się udało z tym sportem, gdyby trochę lepiej poszło jej w szkole, gdyby zdała maturę za pierwszym razem, bo tam nauczyciel był złośliwy i ją oblał, nie? Gdyby trafiła na fajniejszego partnera, gdyby nie urodziła dzieci. To jest w ogóle jedna z tych historii, która tutaj nie pasuje bardzo do schematu, bo Hanka pierwsze dziecko urodziła bardzo późno. I najwyraźniej nie chciała mieć dzieci. I oczywiście swoim dzieciom potem powtarzała, że nie, oczywiście, że was chciałam, wszyscyście chciani i kochani, nie? Tak się mówi dzieciom. A to nie była prawda, ewidentnie. Jakby wszystko wskazywało na to, że nie chciała mieć dzieci. No więc musiała sobie myśleć o tym. Każdy tak ma, nie? Co by było, gdyby? Jakby moje życie wyglądało, gdyby coś tam się potoczyło inaczej. A im bardziej komuś w życiu nie wychodzi, tym bardziej i chętniej takie fantazje snuję, nie? No więc stąd jest ta Hana. To jest ciąg dalszy tych fantazji. Próba opowiedzenia o tym, jakby mogło wyglądać życie Hanki, gdyby było odrobinę lepiej. No i dlatego ta Hana żyje na Słowacji. Byłem, kiedy pisałem te kawałki, byłem właśnie na stypendium w Bratysławie i wydało mi się, że Słowacja to jest taka Polska, tylko odrobinę lepsza. Bratysława to jest takie średniej wielkości miasteczko w Polsce, tylko takie, gdzie jak się wyjdzie w swoim bloku na balkon, to widzi się nie jakieś łąki i opuszczone pola, ale winnice. No więc pomyślałem sobie, że to życie, lepsze życie Hanki to nie może być zbyt dobre życie, nie przesadzajmy, nie? Że to musi być takie życie, które było w jej zasięgu. No i chciałem Hance, właśnie, nie? Pomimo tej mojej ateistycznej świadomości, że nic jej to już nie da. Chciałeś coś jej dać. Coś jej dać, no. Mm. Dać jej na chwilę możliwość przeżycia jakiejś innej historii. Albo dać czytelniczkom i czytelnikom szansę pomyślenia o Hance w takiej wersji, w której coś się jej udaje. Hanie, tej Hanie z Bratysławy też nie wszystko do końca wychodzi, ale jest chyba całkiem przyzwoicie. Czyli to byłby rodzaj ateistycznego raju, takiej ateistycznej fantazji, no ale właśnie w tym sensie nie raj, tylko coś lepszego, coś odrobinę lepszego, czyli przeskoczenie tej poprzeczki podniesionej nie o 20 centymetrów, tylko o 2 centymetry. No dokładnie. Może tyle brakowało, żeby się udało, nie? Aha. Żeby jakby doświadczyć, nie wiem, na starość doświadczyć bezpieczeństwa, nie żyć tak bardzo w stresie. Pewnie Tyle by wystarczyło, żeby Hanka pod koniec życia była bardziej szczęśliwa. Mm-hmm. I pewnie to już by uznała za spełniony awans. Za to, że faktycznie jej życie okazało się lepsze niż życie jej rodziców. A tymczasem, no, kiedy jej życie się kończyło, to wcale niekoniecznie tak musiała brzmieć diagnoza. Mm-hmm. Słuchaj, ale powiedz, Maciej, bo ty w bardzo wielu miejscach tej opowieści eseistycznej, ale jakże też osobistej, wielokrotnie też polemizujesz, czy spierasz się jakoś z tym, że pojęcie klas jest w ogóle używane do tego, żeby kogoś zepchnąć na gorszą pozycję. Ja się przyznaję, że jestem wiecznym marksistą, to znaczy wierzę w istnienie klas społecznych i to, że to jest jeden z niestety najbardziej decydujących elementów. Jestem również okropnym ageistą, czyli jestem przekonany o tym, że taka druga dystynkcja zasadnicza to jest doświadczenie pokoleniowe, no ale to wobec tego z jednej strony to jest opowieść o awansie, więc jakby wchodzisz w tą narrację, ale czy wobec tego wierzysz w te klasy społeczne? Czy nie wiesz? W sensie, czy one służą tylko do opresji? Nie, czy może nie? Jak marksista marksiście odpowiem. Świadomość klasowa jest nam niezbędna do tego, żeby dawać opór hierarchii społecznej. To wspominałem już o tym, że to nie jest przypadek, że w latach 90., wczesnych 2000. w Polsce nie wolno było mówić o klasach społecznych. Nie? Wszyscy mieliśmy w ogóle zapomnieć o dziedzictwie socjalizmu. i mieliśmy żyć w bezklasowym państwie dobrobytu. Nie? Szybko okazało się, że to jest nieprawda. No i jeszcze szybciej okazało się, że kiedy o tym nie mówimy, to tam się dzieje coś bardzo złego. Coś bardzo złego, co w gruncie rzeczy odpowiada za ostatnie 8 lat w polskiej polityce, które wzięły się między innymi z tego, że wcześniejsze elity polityczne zapomniały o tych ludziach, którzy zostali jakby zostawieni przez transformację gospodarczą gdzieś na marginesie. Nie? No i ci ludzie tam byli. I oni jakby w końcu postanowili zrealizować swoje prawo wyborcze, no i mieliśmy takie rządy, jakie mieliśmy. No i byłoby fantastycznie, gdybyśmy już nie popełniali tego błędu i nie zapominali o tym, że istnieją klasy społeczne, i że istnieją ludzie, którzy żyją w większym dostatku i istnieją ludzie, którzy żyją w mniejszym dostatku. I no właśnie. No i że zadaniem odpowiedzialnego, stabilnego państwa powinno być to, żeby ci, którym wiedzie się gorzej, wiodło się lepiej. Nie? No i po to jest nam potrzebne pojęcie klas. Natomiast jeżeli ja w tej książce zdradzam nieufność wobec jakiegoś pojęcia, no to przede wszystkim wobec pojęcia awansu. I to jest też trochę taka historia, o której opowiada Magda Szcześniak w tych Poduszonych. Właśnie o takim PRL-owskim projekcie awansu w społeczeństwie, które właściwie powinno być bezklasowe. Nie? Czyli jak to jest możliwe, że ludzie mieliby awansować, ale jednocześnie nie awansować. Nie? No i w tej książce próbuję opowiedzieć trochę o czymś takim. To znaczy o tym, że z jednej strony i Albina, i Hanka bardzo mocno wierzyły w to, że jeżeli ich dzieci i wnuki będą się uczyć, będą ciężko pracować, to zapewnią sobie lepsze życie. Jakieś lepsze życie. A jednocześnie, i to szczególnie Hanka miała wobec tego mocne wątpliwości, Hanka jakby nie godziła się na to, że w ogóle istnieje jakieś lepsze życie. Ona wiedziała, gdzie jest w hierarchii społecznej. Wiedziała, że nie jest wysoko w tej hierarchii. I bardzo chciała, żeby jej dzieci były wyżej, a jednocześnie bardzo chciała chyba żyć w świecie, w którym nie byłoby tej hierarchii. Mhm. I stąd jest ta moja nieufność też wobec pojęcia awansu, nie? Bo ono samo zakłada, że no właśnie, zmienia się swoją sytuację życiową na lepsze, nie? Na jakieś lepsze. Ale jak się zmienia na lepsze, to się zakłada, że to miejsce, ten punkt startowy był w jakiś sposób gorszy, nie? Mhm. No i wiesz, no ja spełniłem te wszystkie marzenia i mojej babci, i mojej matki, i zdobyłem dobre wykształcenie, i wiesz, piszę książki, mieszkam w dużym mieście, jestem bezpieczny i najedzony i szczęśliwy. I ja wcale nie mam ochoty mówić o tym, że życie mojej matki było w jakiś sposób gorsze. Było trudniejsze, doświadczyła wielu niesprawiedliwości, ale to nie było gorsze życie. Każde życie jest wartościowe, no i to też jest no, chyba najważniejszy impuls marksistowski, nie? Towarzyszu. Tak jest, towarzyszu. Jakubowiak, a jak się to ma do twoich wcześniejszych esejów? To znaczy, bardzo dużo twoich tekstów, które bardzo lubię zresztą w dwutygodniku, bardzo mi się podobał ten przeciwko nowościom, to znaczy o tym, że nie ma nic nowego w gruncie rzeczy, a za bardzo chcemy, żeby było, ale chodzi mi o to, bo jakby jest ewidentna różnica, Hanka, opowieść eseistyczna, ale osobista, a przez lata byłeś powiedzmy bardziej teoretyczno-literaturoznawczy na przykład. Coś się zmieniło w tobie, czy... No, nie, to chyba w ogóle jest cała taka historia. Tego, że no, ja w pewnym momencie mocno zainwestowałem emocjonalnie i życiowo w edukację wyższą. No, kończyłem studia doktoranckie. Mam na koncie jeszcze jedną książkę, no właśnie, swoją książkę doktorską, która ukazała się w 2017 roku. No i jak dzisiaj do niej zaglądam, no to ona momentami jest taka bardzo hermetyczna. Chociaż już wtedy jakby miałem też świadomość, że zbyt hermetyczny język akademicki niczemu nie służy. No ale jednak jest to książka akademicka. Nieuchronny plagiat. Tak. No i żeby napisać ten doktorat i w ogóle, żeby się odnaleźć na uniwersytecie, no to ja musiałem się nauczyć tego języka, tych różnych języków, bardzo specjalistycznych, hermetycznych i tak dalej, i tak dalej. I wydawało mi się, że to jest mi potrzebne i że to jest wartościowe samo w sobie i że daje mi nie wiadomo jakie narzędzia do tego, żeby opisywać rzeczywistość. No a potem zacząłem wątpić, czy to rzeczywiście tak działa. No i pojawił się kłopot, bo jakby okazało się, że ten język do tego stopnia opanowałem, że potrafię nim na autopilocie pisać. I w chwilach zmęczenia rzeczywiście osuwałem się w takie no, ciężkie akademickie frazy, które wydawały mi się no, mądre i bezpieczne i wzmocnione na wielu filarach. Nie? Takie zdania, którym nikt nic nie zarzuci. Nie? Często na tym polega akademickie pisanie, żeby nikt się nie czepiał. Ale one no więc oddzielają też od emocji. No, od emocji, ale też od jakiegoś takiego trzeźwego spojrzenia na sprawy, aha, które czasem nie są tak bardzo skomplikowane, jakby się mogło wydawać. No więc okazało się, że ja tego języka muszę się oduczyć, że no, muszę spróbować jakby pisać inaczej. No i ta druga książka, Ostatnie ludzie, to była rzeczywiście taka próba no, odejścia już od akademickiego pisania, ale jednak chyba trochę taka pośrednia. To znaczy to jest książka, w której rzeczywiście miałem przez chwilę pokusę, żeby pisać troszkę o sobie, ale szybko tę pokusę zdławiłem. Nie odważyłeś się. No i przede wszystkim to jest książka o kulturze współczesnej. Książkach, filmach, serialach, grach komputerowych. No i o tych dominujących w naszej kulturze wyobrażeniach o końcu świata. Zresztą te wyobrażenia cały czas narastają i dałoby się tę książkę rozszerzać. Ale no i kiedy skończyłem ją pisać, to dostałem z jednego z czasopism zamówienie na jakiś taki esejik, na jakiś temat, jakiś ważny społecznie temat. To był, zdaje się, temat snu, tego jak kapitalizm kradnie nam sen. No i zacząłem się zastanawiać, czytać na ten temat i zdałem sobie sprawę, że rany, no przecież jakby nie mogę o tym opowiadać, nie opowiadając o wszystkich moich smutnych doświadczeniach z porannym wstawaniem. I wtedy zacząłem ćwiczyć taką formułę, którą strasznie polubiłem, to znaczy formułę splatania własnych historii, własnych doświadczeń z doświadczeniami innych, nie? Z doświadczeniami no właśnie takimi powszednimi i powszechnymi. I zderzania anegdoty i trochę literatury i czasem też fikcji z antropologią, socjologią, kulturoznawstwem. Nie? No i stąd się wzięła Hanka. Taka książka, no, w której próbuję posplatać to, co najbardziej osobiste, z tym, no, co najbardziej chyba powszechne w tej historii Polski XX wieku. O, no. A czy mógłbyś na koniec jeszcze opowiedzieć, to jak to jest z tą nowością? Odwołuję się do twojego tekstu na dwutygodniku. Dosyć tego nowego. Jeśli mamy dziś kłopot z przymusem nowości, to dlatego, że nie pozwala nam się powtarzać. Czy to ma też jakiś wątek wspólny z twoją właśnie tą książką Nieuchronny plagiat, czy nie? No nie, pewnie. Jakby to jest ten esej, to chyba była próba opowiedzenia sobie tych rzeczy i tego wszystkiego, czego dowiedziałem się pracując nad doktoratem, ale w inny sposób. Taki już bardziej przystępny, swobodniejszy, no i z dzisiejszej perspektywy. Ale to ma też związek z Hanką. To znaczy, to jest ten esej był próbą opowiedzenia o takiej zmianie, która mi się wydarzyła w głowie, ale chyba nie tylko mnie w ostatnich latach, która sprawiła, że indywidualność, oryginalność, wyróżnianie się, które no, przez długi czas domyślnie kojarzono ze sztuką, nie? Z kulturą, z literaturą, jako takie najwyższe wartości, no, że one trochę się przeterminowały. I że dzisiaj próbujemy wciąż uprawiać sztukę i kulturę, ale w taki sposób, żeby odnajdywać jakieś doświadczenie wspólnotowości, żeby właśnie odnajdywać to, co nas łączy, a nie to, co nas wyróżnia, ale też, żeby zajmować się na przykład takimi tematami, które jakby nie chcą się zdezaktualizować szybko. No i zresztą jakby, wiesz, ja pracuję też na co dzień w czasopiśmie i widzę, jak te trendy błyskawicznie się zmieniają i jak ludzie reagują na różne słowa kluczowe. No i to jest czasem szalony rytm, nie? To znaczy, wiesz, jak się zaczęła wojna w Ukrainie, pełnoskalowa inwazja, no to w dwutygodniku stworzyliśmy dział ukraiński i ludzie czytali te teksty namiętnie. bo chcieli się dowiedzieć z pierwszej ręki, jak to doświadczenie wygląda, a teraz już nie za bardzo. Nie? Chociaż wojna wciąż trwa, przypomnijmy na wszelki wypadek. Wojna wciąż trwa, nie traci na intensywności, tak. Ale już nic nowego. Nie? Na jeszcze gorzej jest z kryzysem klimatycznym, który jest takim gigantycznym zjawiskiem, które nie zamknie się w jednym sezonie. No i chwilę temu znowu wydawało się, że mamy jakiś przełom, że cała kultura zaczęła się zajmować klimatem, ekologią i tak dalej, i co? Nie za bardzo. Nie? Jakby znudziło się. Pomyślałem sobie, że rany, że to jest jakieś szalone i że powinniśmy przemyśleć te nasze skłonności i też przemyśleć to, jak nasza kultura działa. Nie? Trochę, że może czasem trzeba trochę zwolnić i spróbować sobie opowiedzieć tę samą historię znowu i znowu i znowu, aż w końcu znajdziemy taką formułę, która pozwoli nam coś zmienić. Nie? Czyli recycling myśli. Ostatnie pytanie, takie najgorsze, które mi też zawsze zadają na spotkaniach autorskich, to jest takie klasyczne pytanie do pisarza. A o czym, panie Macieju, będzie następna książka? Nie wiem. Postanowiłem dać sobie trochę czasu, żeby to przemyśleć, ale tymczasem staram się dokończyć taki swój mały cykl w dwutygodniku esejków poświęconych wspaniałemu sportowi, jakim jest hokej. Tak, polecamy też te teksty, tym bardziej, że ja w hokeja grałem jedną zimę, więc wiem, czym to się może skończyć, ale dlatego właśnie nie uprawiam tego sportu. Maciej Jakubowiak, opowieść o awansie Hanka, książka wydana przez wydawnictwo Czarne, podobnie jak poprzednie eseje naszego gościa, Ostatni ludzie, wymyślanie końca świata w Trójce, u mnie, u Maxa Cegielskiego. Dziękuję ci bardzo. Bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję państwu. Do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. Artur Andrus śpiewał, będąc profesjonalistą w każdym calu. Przez 24 lata tutaj w tym miejscu wyspecjalizowałem się w informowaniu ludzi, ile jest minut po 13. Joanna Kołaczkowska śpiewała z wielką artystyczną świadomością. Ja mam wszystkie szczegóły dotyczące piosenki, mam pełne wytyczne. Artur i Joanna na urodzinach Trójki. Zapraszamy na koncert z 1 kwietnia, w niedzielę tuż po 19. Zapis wideo będzie dostępny na naszej stronie, trójkowym Facebooku i YouTubie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.